Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, endelea na kuangalia masala yanayofungamana na zakat alfitri. Jana tuliangalia kunako hikma ya kuwajibishwa zakatul fitri, tukaona hikma zilizotajwa na imam na mashehe ziko tatu, na hizi zote zimetolewa ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kipengele kingine cha nne leo hii tutaangalia miqdarul wajib, kile kiwango ambacho ni wajibu mtu kukitoa, kiwango ambacho ni wajibu mtu kukitoa. Wanasema alwajibu fi zakati alfitri, wajibu katika zakatul fitri ni sa'i min ghalib alqut, ni pishi linalotokamana na chakula ambacho ni aghlabia, mara nyingi kinapatikana katika miji, ahli baladi, cha watu wa mji, chakula ambacho watu wa mji wanakitumia sana, aghlabia, mara nyingi watu wa mji wakitumia chakula hicho. Kwa atakiwa atoe swa'i, pishi ambalo linatokamana na chakula wanachokula watu wa mji mara nyingi, imma min burrin, ngano au shairi au shair au tamri au tende au zabib au aqiqin. Aqiqin wanasema ni maziwa haya ya unga, au urzi au mchele au dhurra au mahindi au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo katika vyakula ambavyo watu wa mji wanakula. Kimpa mtu ajue kwamba kweli bwana, hapa bwana mimi nimejistiri bwana, Ramadhani Idil Fitri au sikukuu hii kwangu imependeza, au ghairi dhalika, au sio kwa hivyo. Kwa hiyo ima ni bor ngano, au ni zabibu, au ni tende, au ni mchele, au ni mahindi, au ghairi dhalika. Lithubuti dhalika ani nabii sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi as-sahiha, kwa kuthibiti hayo, hizo sampuli hizo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambazo ni sahihi, kama vile hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma iliyotangulia. Kwa hiyo tunapata ya kwamba kinachotolewa ni pishi, pishi moja inayotokamana na sampuli hizi ambazo tumezitaja, ima mojawapo ambayo inaendana na mji wako, kama watu wa huko kwetu ni mchele tu, amna lingine, au ngano. Mazoea watu wa kwetu, huwezi kumletea mtu tende kama siku ya sikukuu afurahi kwa kuletewa tende, au kumletea al-aqiti, maziwa ya unga, huwezi kumletea mtu hivyo, sababu si mazoea watu wa miji yetu. Wetu waletee unga wa sembe, umletee mchele, umletee maharage, ni chakula cha watu wa mji. Pia nukta nyingine, wayajuzu an tu'fi aljamaatu zakata fitriha li shakhsin wahid, na inafaa kikundi cha watu kilichojikusanya, inafaa kikundi cha watu ambao wamekamilisha masharti ya utoaji zakatul fitri, inajuzu kwa kikundi hicho kutoa zaka yao alfitri kumpa mtu mmoja. Hiyo inafaa jamaa min annas, kundi katika watu walikusanya, uwezo wao ni mdogo hafifu, wakachangachanga huku na huku, kilo moja, robo tatu, robo nne, matano, wakapata kiasi fulani cha mchele, wakachukua ile pale wakampa mtu mmoja katika wafukara na masakini. Hii inafaa, wala hakuna mani. Na hii ukiliangalia kwa sura ya mbali na kuonesha kwamba Uislamu unaangalia mpaka hali duni ya mtu, Kwa hiyo hata akichukua akachanganya wale wenzake wenye hali duni wakajikusanya kusanya pale wakapata, jamani na sisi pia tutoeni zakatul fitri, atolewa yampa mtu mmoja. Na kila mmoja atapata nasibu fungu kutokana na kila alichokitoa kidogo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atapata. Kwa hiyo kama alitoa kijirobo au robo tatu, mmejikusanya watu watano sita mkakusanya kusanya mkaweka robo tatu tatu za kwenu kuja kukamata hivi tumefikia kama kilo mbili na nusu, basi fahamuni ya kwamba ujira unaopatikana katika zakatul fitri kila mmoja katika nyinyi ataupata, wala hamtonyimwa chochote katika ujira wa Allah ambao kaupanga, hamtonyimwa hata kidogo. Na vile vile wa an yu'ti alwahidu zakatahu li jama'atin, na pia inafaa mtu mmoja akaitoa zaka yake kuliko hapa kundi la watu. Inafaa pia mtu mmoja akaichukua zaka yake ile akaitoa kwa ajili ya kikundi cha watu, hili pia linafaa. Yote haya ni katika kuonesha maslahi ya hii dini, kusudio tu kila watu waingiwe na sururu na tabasamu na furaha katika siku ya hii. Sururu na furaha isiwe katika baadhi ya watu kinyume na wengine. Inafaa hata mtu mmoja ambaye ana kilo yako tatu ukaichukua ukaipeleka ni familia fulani, jamani hii zaka yangu nawapeni nyote nyinyi, nyinyi mkana mmekosa wa kualiteni, basi mimi natoa ya kwangu hii kilo tatu yangu au milioni nusu na kupeni nyinyi. Na kweli wale mafukara hawana uwezo huo, basi wanapokea hiyo. Kwa hiyo imetoka kwa mtu mmoja imekwenda kwa watu wengi. Yote hii ni ukarimu wa dini ya Kiislamu. Jambo la pili katika haya masala manne, katika haya masala ya nne, hili ni jambo la pili. Jambo la tatu, wala yujizi ikhraju qimata at-ta'ami, haitofaa kutoa kiwango cha chakula. Kiwango hapa kinachokusudiwa ni pesa au thamani ya ile chakula wende ukaitoa, haitojuzu. Unaona fakiri pale amesimama anasubiria zakatul fitri, wewe ushapiga hesabu yako kilo mbili na nusu au kilo tatu, labda ni kama shilingi 7,000, basi wachukue 7,000 yako kuampa, hadha la yujizi, hii haifai. لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسباب هيلو لبكي نومي نبيلي أبو أمرشا نتومي عليه الصلاة والسلام نسيبنا فهم يقام بحيثك كان سيس وإسلام وخالف أمر ذا نتومي صلى الله عليه وسلم كسب القرآن ينيو ميتاليا نكسيما فليحذر الذين يخالفون عن أمره antusibahum fitna, wachukue tahadhari, chukue tahadhari kubwa wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasije wakapatwa na fitna, maasiya, adhab mbele ya Allah subhanahu. Waukhalifu amri moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa amri za Mtume ni kwamba kinachotolewa ni chakula. Katika amri ya Mtume kwenye zakatul fitri kinachotolewa kinakuwa ni chakula. Kwa hiyo hutakiwi kukhalifu amri hii. Na hii wanasema wanawachuoni, hii ni jinsi kwamba yatakikana tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo sita. Miongoni mwa hayo mambo sita ni jinsi, yani sampuli na jinsia. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchinja alitoa maelekezo wanyama wa kuchinjwa ni ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, wewe ukasema ni mwerevu zaidi ukaenda kumtafuta farasi au punda wa porini, ukasema ngoja ndio mtumie katika kumchinja ili watu wapate nyama pori wale, hapa umekhalifu, umkhalifu Mtume alayhi salatu wasalam fi jinsi, umemkhalifu Mtume katika jinsia. Kwa hiyo yeye ametoa sampuli ya wewe kutoa zakatul fitri, ima itakuwa ni ngano, mchele, mahindi kadha wa kadha. Wewe unasema hapana, mimi naleta jinsi nyingine, naleta sampuli nyingine na ninatoa pesa kima. Ama masala ya kusema kwamba umemtumia pesa, amekwenda au umeituma pesa, kisha ile pesa akaichukua akaenda sokoni akanunua mchele, halafu ule mchele ndio akautoa kwa kumpa fakiri maskini, hata la mani, bila shaka huu mchele, mahindi haya ukiyachunguza asili yake mpaka umeyapata ni pesa imetoka. Kuna pesa imetumika hapo, ndio patikana mchele, ndio patikana unga. Sasa kinachokatazwa ni ile pesa yenyewe wende ukaitoa ukampa fakiri, ama ukaisarifisha na kuitumisha katika kwenda kununua hizi nafaka, kisha ile nafaka ile ndio ukampa mhusika. Hana jaiz hii nafaka ile. Kinachokatazwa ni kuitoa ile inga. Shampigia hesabu kwa sababu watu wengine wakwambia sasa zakatul fitri wampa mtu mchele, sasa fakiri mtu mwingine hana mkaa, zakatul fitri hana mafuta, hana nyama au hana mboga, hana hata chumvi. Hayo ya kwako sasa, hayo unayotafuta, hayo ni ya kwako wewe. Sheria inataka utoe swaa min tamri au swaa min shairi au swaa min burri au ursi au dhurra. Nafaka tu, toa nafaka. Haya mengine haya utaiangalia utaratibu mwingine, lakini usiyanasibishe katika zakatul fitri. Haitakikani kuyaingiza katika zakatul fitri. Zakatul fitri ibakie vile vile kuwa ni nafaka. Mpe mtu nafaka ile ambayo amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuja. Sasa baadaye utakuja moyo wako, lakini mama fulani huyu nimempa mchele, mimi najua maisha yake huyu, mkaa pia hana, mafuta hana. Sasa wewe katafute, ima ndio umpe pesa, bwana hii hapa ya mchele, hii hapa ni mkaa. Hali ya kuwa nafsi yako inakiri kabisa kwamba hii pesa ninayompa haihusiani kabisa na zakatu, hii ni sadaka yangu, nampa katika hali ya kumsaidia. Hii ni tambii ambayo inatakana pia ifahamike kwamba watu wanapenda kuingiza vitu kama hivi. Kwa unaweza kumpa mtu mchele lakini akawa hana vitakavyoweza kumsaidia kula huo wali. Kwa hiyo basi inabidi sasa tukoeni pesa, ile pesa tukoitoa usiinasibishe kwamba ni zakatu fitri, inasibishe tu kwamba hii ni sadaka tu ninampa, namsaidia tu ndugu yangu basi. Kwa hiyo ukitoa kima thamani ile ya chakula umekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukhalifu amri ya Mtume alaihi salatu wasalam ni shari kubwa mno kupita unavyotafakari. Huko kuikhalifu amri ya Mtume moja ni shari kubwa mno kinyume na mtu anavyotafakari. Amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mifano iko mingi ya waliokhalifu amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakapata na msiba na mitihani. Miongoni mwa mifano ya wazi ambayo anaifahamu wa mbali na wakaribu ni katika vita vya Uhud. Basi katika vita vya Uhud, suratu Ali Imran imeeleza vita vya Uhud, watu walikhalifu amri hiyo moja pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, madhara yake mpaka Mtume akaumia meno, madhara yake ikapelekea mpaka masahabu wakapigwa, madhara yake ikapelekea mpaka watu wakafa, madhara yake ikapelekea mpaka watu wakimbia katika uwanja wa vita, ambapo kitendo cha kukimbia katika uwanja wa vita min akbari al-kabair, ni katika madhambi makubwa. Watawalli yawma zahr, kukhalifu amri moja tu. Kaeni nyinyi jabali, msitoke, kaeni na kiongozi wenu, hata kama mtakuona sisi tuko tunakusanya ngawira na mali, msiteremke. hata kama mtaona sisi tayari tumeshinda, msiteremke, kaeni huko kwa juu. Khalif ile amri wakateremka, yakawakuta yaliwakuta. Awalamma asabatukum musibah qad asabtum mithliha qultum anna hadha. Allah kasema qul huwa min indi anfusikum. Hilo limetokamana na machungu ya nafsi zenu, ndio yamewapata hapo. Na walipata nguvu makufaru, makafiri walipata nguvu mpaka wakaanza kunaji kama Abu Sufiani, baada ya kuona uwanja umekuwa mweupe, Muhammad haonekani na amepigwa. Abu Sufiani akanyanyuka kwa sauti ya juu, anasema u'lu hubal, anasema hivi u'lu hubal, nyanyueni sanamu la Hubal, nyanyueni sanamu la Hubal. Sasa Mtume sala Allahu alayhi wasallam anasikia sauti ya Abu Sufyan kabla ya kuslimu, yani kwa maana ya kwamba u'lu Hubal, maana ya kunyanyua sanamu la Hubal, maana yake ni kwamba sasa umefika wakati wa ushindi wa sanamu hili, hivi sasa watu wote wanatakikana wanyenyekee juu ya kumsikiliza na kumtii Hubal, kwa sababu kafanya mambo. Hakuna nafasi ya Allah wala hakuna nafasi ya Muhammad tena ya kutiiwa. Sasa anatakiwa kutiiwa na kuabudiwa ni Hubal. Abu Sufyan anasema hayo maneno, u'lu Hubal, nyanyueni juu Hubal. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika bonde lile, kajificha maumivu, anawaambia ala tujibuna, mbona hamumjibu, mbona hamumjibu Abu Sufyan? Maanake hapa anajigamba kwamba ushindi sasa wa sanamu mungu wao Hubal umepatikana. Mtume anauliza ala tujibuna, masahaba akamwambia kaifa nujibu ya Rasulullah, tutamjibu nini tena huyu bwana, hali shakuwa tete, tutamjibu nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza akamwambia innakum ta'buduna al-'aliyya al-'azim, kwambie hivi kwamba nyinyi mnamwabudu wa juu zaidi na mtukufu zaidi. Ilifikia hivi makafiri wanajigamba kwa sababu ya kukhalifu amri moja tu masahaba. Haya, sisi tunakhalifu amri moja tena, vipi makafiri wasijigambe na vipi makafiri wasiwe juu yetu? Kwa hiyo kukhalifu amri hata katika zakatul fitri, yawezekana ukapata na mtihani. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Qur'an nasema hivi, achukue tahadhari yule anayekhalifu amri ya Mtume asije akapatwa na fitina. Na hii dunia imepelekea leo hii watu wengi kujitia nao wanao wanarai wana mitazamo katika dini. Ah bana, kuna shida gani bana? Kwani si pesa tu? Ukimpa mtu pesa atajua yeye mwenyewe cha kufanya. Mimi nimetoa pesa yangu ya kilo mbili na nusu, yeye mwenyewe ataangalia atakapotaka mwenyewe. Shida iko wapi? Mbona mnaifanya dini kuwa nzito sana? Mnaweka masharti magumu magumu. Kwani pesa asilia chakula hicho asili yake nini? Si pesa tu. Tatolewa nyudhuru nyingi ambazo la mahala la hilal. Simama katika jinsia ile ile. Kama ni mchele toa mchele wako. Piga hatua zako, washa gari lako, washa pikipiki yako, piga pedali yako ya baskeli, nenda kanunue mchele, uende ukamkabidhi mama fulani. Ukamkabidhi, ukaikabidhi familia fulani, ukamkabidhi mzee fulani, bwana, hii ndio takatumpita ya kwangu. Hakuna haja tena ya kuanza kutumia falsafa na rai. Dini hii haijajengeka katika msingi wa rai hata sunna wala mitazamo. Dini hii imejengeka kwa nusus, imejengeka kwa dalili. Kwa ukiwa dalili ndio naifanyia kazi, ukiwa na rai fa alqiha fi hush, kama anavyosema ahli ilm, kwamba kama una rai, una rai zako ambazo zinakhalifu Qur'an na Sunna, zidumbukize chooni kwenye maji na mikojo. Kama mmoja anasema fa alqiha fi hush, mwingine akasema au bul alayhi, au ikojolee hiyo rai yako, nenda kaikojolee kabisa ishe, kwa maana dini haina rai. Vile vile ukifanya hivyo kutoa thamani ya pesa, mukhalifu ya amali sahaba, umekwenda kinyume na tendo walilofanya masahaba ridwanullahi taala alayhi. Faqad kanu yukhrijuna sa'an min ta'am, wao masahaba walikuwa natoa ile zakatul fitr walikuwa natoa pishi la chakula, pishi la chakula bila nusu ya watu wa masahaba. Kwa hiyo wewe ukienda ukasema uanze kutoa thamani ya pesa, kwanza umekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na umekwenda kinyume na njia ya masahaba radhiallahu ta'ala alaihi. Na yajua matukio yenye kukhalifu njia ya masahaba, rudini Qur'an sura An-Nisa, Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote atakaye muasi Mtume min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa uongofu umeshambainikia, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini. Pigia mstari hapo, njia isiyokuwa ya waumini. Njia gani hiyo ya hao waumini? Ndio njia gani na hao waumini ndio watu gani? Utaona wanaingia masahaba ulula awwalia, wanaingia masahaba kuingia kwa mwanzo kabisa, kwamba waumini wa mwanzo kabisa ni masahaba. Wanaingia vipi? Kwenye yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Irbadu Bisaria, fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, jichukueni, jilazimisheni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wa uongofu, masahaba hawa. Na ndio wale wale khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi Muhammad alayhi salatu wasallam. Sasa Allah anasema na ukaifuata njia isiyokuwa ya waumini, atakaye muasi Mtume baada ya kuijiwa na ubainifu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, malipo yake nini? Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tumuelekeza huko huko alipoelekea, wanusulihi jahannam, na tunamuingiza katika moto wa jahannam, wa saati masira, na ni matukio mabaya kabisa moto wa jahannam. Masahaba wanatoa chakula walipoelekea sana Mtume wao alayhi salam kwenye zakatu al-fitr, kama mtu utoe chakula, na wakatoa wakatekeleza amri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wewe na Kiingereza chako na mawazo yako haya ya kimagharibi yakakuchanganya, ukaona kwani kuna ubaya gani, kuna shida gani? Mimi nikimpa mtu la 10,000 kuna shida gani? Nikasema hii ndio zakatu al-fitr ya kwangu. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea. Maana yake ataelekea kwenye ule utaratibu wa kuto kuifuata njia ya masahaba, na vile vile ataelekea kwenye utaratibu wa kuto kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uongofu tayari utamwingia, ndio atakuwa maisha yake. Yani ukimwambia hili, sasa mimi mbona napenda sana haya mambo, yani mimi sijapiwa kitu. Hii dini zamani ilikuwa mazingira ya zamani kwenye finyu madogo, hivi sasa dunia imepanuka, ndio maana kuna misahafu. Anapotoa mifano ya ajabu ajabu, Allah anasema nuwallihi ma tawalla, twamwelekeza huko huko alikoelekea. Maana yake atakuwa yeye kila anapoletewa dalili lazima aichanganye na mawazo yake na akili yake. Akili yake ikikataa, anaikupa nasi sahihi, anatupa dalili sahihi, anatumia akili yake ambayo anaiona ndiyo almahkamatul ula, ndio anaiona ndiyo mahkama ya mwanzo kabisa ya kumwendeshea utaratibu wake wa dini. Haya ni malipo ya Allah subhanahu. Kwa hiyo wewe kutoa kima, kutoa thamani ya pesa badala ya kutoa chakula, hapo umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na umekwenda kinyume na matendo waliokuwa wanayafanya ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Matikio yake sasa ndiyo hiyo aya, Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamdumbukiza na kumuingiza katika moto wa jahannam, wa saati masira. Na Allah angalia alivyosema, anasema nuslihi jahannam, tutamuingiza jahannam, kana kwamba usije kadhania jahannam ni bonde fulani. Yani aya hiyo ilivyo, kana kwamba usije kadhania kwamba hiyo jahannam ni kijimtaa fulani au ni nchi fulani, utapata uraia utakwenda kuishi huko, tutakuingiza katika jahannam. Ili usiyokadhania hivyo, akamalizia akasema wasaati masira, hayo ni marejeo na matukio mabaya sana. Usidhanie marejeo na matukio mazuri, ah, ni mabaya mno kwa sababu usiye kwa kuwahari kwa sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na ndio maana sisi tunapenda kuambia kila siku watu katika hutuba zetu, katika nuruzi zetu, kushikamana na mfumo wa salafu salih, kushikamana na utaratibu wa masahaba, ndio najaa, ndio kufaulu kwetu sisi. Tukiharifu tu tukasema tutumie rai zetu, mitazamo yetu wenyewe na nini, matamanio yetu, hakika mafikio yetu ni mabaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile jambo la tatu, kwamba zakatu fitri ni ibadatun mafruḍa, ni ibada iliyofaradhishwa, kama tulivyopita katika hadithi ya Abdullah bin Umar, ni ibada iliyofaradhishwa min jinsi muayyan, kwa sampuli maalum, kwa huwa taam, nayo ni chakula. Kwa hiyo wewe ukitoa qima, ukatoa thamani, ushaenda kinyume, kwa sababu zakatu fitri imefaradhishwa kwa jinsia na sampuli maalum ya chakula. Kwa maana yenyewe yafahamika kama ni chakula tu, si pesa ya kwenda kununua chakula, ni chakula kama chakula kilivyo. Kwa hiyo ukimkabidhi mtu sawasawa, yeye atakwenda kukiweka katika mashimo yake au kwenye akiba zake, au akaenda kuuza, au akaenda kumgawia kafiri, au akawapa kuku zake au bata zake wakala, hilo ni la kwake yeye. Matumizi ya hiki chakula ni juu yake yeye. Lakini wewe umetoa kwa lengo la kujitoharisha na kujisafisha kutokana na makosa yaliyotokea na kupitikia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ukitoa thamani ya pesa, maana yake ushaenda kinyume na ibada hii iliyofaradhishwa, ambayo imefaradhishwa kwa sampuli maalum ya chakula. Kwa hiyo fala yujizi ikhrajuha min ghairi jinsi muayyan, haitofaa kuitoa zakatul fitri kwa isiyo kuwa sampuli yake maalum, haitofaa. Kwa hiyo hapo utakuwa unajihesabu tu umetoa tu sadaka ya kawaida, lakini sio zakatul fitri ya kwa ajili ya kusafisha wewe na makosa yaliyokupitia katika mwezi wa Ramadhani. Hapo hautakuwa umefanya hivyo, bali wewe utakuwa unapata kwa thawabu ya kumsaidia mtu, kumpa sadaka, basi Muislamu wenzako umempa chakula ale basi. Lakini kama ni zakatul fitri, umeshavunja taratibu zake, umevunja miko yake, yatakikana zakatul fitri kiwe ni chakula, wewe hata kama una pesa, nenda kanunue hiyo pesa yako, nenda sokoni chukua gunia zima, magunia mawili matatu, nunua mchele, nunua na mifuko pale, ipime kilo mbili na nusu, wagawie watu basi. Ndio ile sasa unapata yale malipo tuliyosoma huko nyuma, yale malipo ndio unayapata. Lakini ukitoa pesa yako ukawakabidhi watu, kama wale unaoona ya kwamba wanavizia msikitini, naingia mnapewa bahasha, nini ni zakatul fitri? Tajiri bwana katoa zakatul fitri bwana, kifungua pale kwa 1,000, 1,050, nini zakatul fitri ya bosi? Sina, kuna barua zingine bahasha na zakatul fitri pesa, zakatul fitri kibahasha. Kwa hiyo hapa na hesabu kwamba tayari ameshaandikiwa ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie matendo yetu tunayotenda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mwisho uliokuwa mwema, na tuthibitishe katika haki mpaka tutakapokuja kukutana na yeye subhanahu wa ta'ala, na tukingi na fitan na mitihani na mabalaa na bid'a, na tuthibitishe katika sunna, na tuthibitishe katika manhaji ahli sunna wal jamaa, na tukingi na shari ya watu waliokuwa shari, na tukingi na hasadi ya wale watu ambao wamekusad. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.